paukštis, kur stupi mano širdį, vis veržiasi išskristi ir užgėdoti. Bet aš laikau jį narvelį, sakau, negalima mums, negalima, niekas mums neleis, mes jau per seni. Abu sėdim, tylim, žiūrim, lyg dykumoj tuščia, bet ta giesmė vis veržiasi aukštyn į viršų. Ir taip sunku ją sulaikyti. Transformacija. Aš išeinu į sceną, spindinčią šviesom, su aukso rūbu ir atveriu duris į savo širdį. Pakeliu šliuzus ir plūsteli srovė, ilgai nokinta ir laikyta jums. Lyg upė, lyg versmė, jį plauksit su manim, kartu mes išgyvensim muziką. Šviesos ir džiaugsmo jūra. Paskiau ir vėl durelis užsivers, aš užsimesiu pilką gatvės rūbą ir dingsiu minioje. Sena pavargus moteris. Atleisk, tu esi vienintelis, kuriam nerūpi mano turtai ir tai, kad aš jų neturiu. Tau nerūpi mano darbai, kaip ir tai, kad jų nebėra. Ir tai, kad mano stilius nemadingas, o mano veidas senai jau nebejaunas ir jau nebus geriau. Bet tau tas pats, bičiulį mano, kad metai mano bėga vis seklesnė vaga ir vis greitin, lygi pakalnė riedantis akmuo. O tu žiūri visi mane, mielom, gražiom, migdolinėm akim, ir kantri lauki dėmesio, kai aš išeisiu rudenį naktin ir tu mane ištikimai lydėsi. Ir neišduosi, neparduosi, neiškeisi. Kasdieną taip džiaugies manim, lyg nesimatim 100 metų. Ir man reikėtų draugiškai pavizginti uodegą. Bet aš sakau, nelysk, atstok, atsikabink, nesudraskyk man kojinių, ne vėkšlą. Ir tu, paspaudęs uodegą, lendi į savo kampą. O aš įjungiu teliką ir vėl jaučiuos žmogum. Štai taip, štai taip. Atleisk. Instaliacija. Meditacinė tyla, žodžių kontempliacija, debesų melancholija, politikos pornografija, žvaigždžių striptizas, žiniasklaidos verdiktas, rankų miklumas ir bankų magija, hamakinė depresija, demokratijos blefas, optinė apgaulė, tylos vizija, iliuzijų liūnas, idealų agonija, baltoji karštinė, valdininkų pandemija, kloaka.